राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 नवंबर 1994 को सायं लगभग 3 बजे मथुरा में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। उसने गुरु महाराज की अनुपस्थिति में गुरु गद्दी और गुरु पादुका का क्या महत्व है? महत्व भाव के अनुसार है। गुरु गद्दी है, गुरु पादुका है, गुरु नाम है, गुरु स्वरूप है, भाव के अनुसार है। जैसे भगवान का भाव है, भाव के अनुसार जन की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, ऐसे भावना के अनुसार है। संसार को भी भगवान समझे तो वह सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसको भावना तैसे फल हो। ऐसे गुरु का है, ईश्वर का है, परमात्मा का भाव का अनुसार है। और हनुमान जी की भक्ति दास्य की वात्सल्य आदि का लेख लिखा था, वो फिर नष्ट कर दिया। कारण वही भक्त नहीं मिला, स्थान नहीं मिला कल्याण में। कल्याण में ऐसी एक घटना हो गई थी, तो उसमें क्या किया कि वो दबा लिए। फिर कर लिए अपने, हमने पूरे कर लिए। फिर उन्होंने कहा कि वहां से ये भी छापो, तो चावल से काट काट कर रखिया। मैं जो संपादक था उस समय की बात है, कल्याण का संपादन करना है, तो ये याद नहीं है हमारे को। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। परिस्थिति तरह तरह की आती है, सुखदायी दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल, तरह तरह की परिस्थिति आती है। परिस्थितियों का तात्पर्य क्या है? परमात्मा के सन्मुख होना, यही तात्पर्य होता है। जो चीज बदलती है वो चीज सत्य नहीं होती। इस वास्ते सुखदायी दुखदायी परिस्थितियों में उलझना नहीं चाहिए, सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति में। अनुकूल परिस्थिति धन संपत्ति वैभव कुटुम्ब मिले तो उनको साधक जब कीर्तन करो, साधन करो, भजन करो, भगवान में लगाओ। और कम मिले तो भीतर में इच्छा का त्याग कर दो। अनुकूलता में दो काम करना पड़ता है, प्रतिकूलता में एक काम करना पड़ता है। अनुकूलता में जल्दी, प्रतिकूलता में जल्दी कल्याण होता है, अनुकूलता में मुश्किल होता है। जैसे जिसके पास धन बहुत ज्यादा है तो ज्यादा धन का खर्च करना कठिन होता है, और थोड़े धन का खर्च करना सूम होता है। और मात्र एक ही होता है, अपना धन है, ज्यादा हिस्से में खर्च करते हैं कि ज्यादा हिस्से में दान पुण्य करते हैं। कितना ही हो जाए, 10-15-20 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो, 10,000 हो, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, तो ज्यादा हिस्से में दान पुण्य है वो बढ़िया होता है। वो थोड़े धन वाला कर सकता, ज्यादा धन वाला नहीं कर सकता, वो थोड़े थोड़े इतने वैसे में ही सत्संग अच्छे काम में लगाएगा, ज्यादा ऐसा नहीं लगा सकता, और थोड़ी पूंजी वाला ज्यादा ऐसे में लगा सकता है, ये तो आता है समझ में। तो इस वास्ते सुखदायी परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता पैदा करती है, सुखदायी। तो धन खर्च करना हो उसमें उपयोग कैसा है, पात्र कैसा है, समय कैसा है, कई बातें देखनी पड़ती है, और धन नहीं हो तो कुछ नहीं करना पड़ता है, जैसी रोटी भरी दे दी किसी को, धन खर्च करने कैसा पात्र है, कैसा देश है, क्या आवश्यकता है, कितनी कई बातें देखनी पड़ती है। कई को कुपात्र बनाता है, थोड़े दिनों किसी को कुपात्र नहीं बनाता है, जैसा दे दिया आपने कर दिया, ऐसे अनुकूल परिस्थिति मात्र निरोगता होती है तो उसमें कई तरह के काम करने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है, और रोगी होता है तो सेवा कोई ऐसा ही नहीं रखता, उसे करनी नहीं पड़ती, सेवा लेनी पड़ती, उसमें संकोच करता है, जहां तक मैं सेवा न लूंगा ऐसा भाव रहे तो त्याग का भाव ज्यादा आता है। स्वास्थ्य परिस्थिति क्षमता ही बनती है, सुखदायी परिस्थिति में तो दान पुण्य धर्म आदि ये करना चाहिए, और दुखदायी परिस्थिति में इच्छा का त्याग करना चाहिए, धन नहीं होना हमारी जरूरत नहीं है, हमारा आवश्यकता नहीं है, मजा ही नहीं, इच्छा का त्याग है। सुखदायी में इच्छा का धन का दो का त्याग करना पड़ेगा, दो का त्याग कठिन होता है, उसमें इच्छा का त्याग है, धन के त्याग की जो मुसीबत वो आती है उसकी शुभ काम होता है। ऐसे मात्र अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल स्थिति का उपयोग है, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति का कोई महत्व नहीं है, यहाँ की वस्तुओं का महत्व नहीं, साथ नहीं चलेगी, उपयोग ही काम आएगा। ये बात मैंने बहुत बार बताई है कि सबसे दुर्लभ मानव शरीर है वो नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, ये छह सात बातें बताई, तो उसमें नरक आया है, दोनों आता है, तो इसका अर्थ क्या होगा, सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है, सदुपयोग जितना होगा उतना उद्धार होगा, और दुरुपयोग उतना पतन होगा। विद्या विवादा या धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलश साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। विद्या अधिक होती है, दुरुपयोग उसका होता है, दूसरों को तिरस्कृत करना, दूसरों को हाथ देना, निशा दिखा देना, अधिक विद्या होती है दुष्ट के पास में, तो ऐसा होता है। और साधु पुरुष के सरल स्वभाव है, सीधा स्वभाव है, सज्जनता है, उसकी विद्या होती है तो खुद के ही कल्याण में दूसरों के कल्याण में लगती है। तो विद्या कोई अच्छी मंदी नहीं होती, विद्या का उपयोग अच्छा बंदा होता है, समझे ना। ऐसे धन ज्यादा हो गया तो धन में घमंड ज्यादा होता है, मेरे इतना धन है, अभिमान ज्यादा होता है, और खर्चा कम होता है, खर्च उपमा ऐसा आरामी अपने भोग में ज्यादा लगाता है, दान पुण्य में कम लगाता है, वो घमंड नहीं होती है। साधु पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, उनके पास धन आधा आता है तो उपकार के लिए, दान के लिए, गरीबों के लिए, अपाहिजों के लिए, आरक्षितों के लिए, अंगहीनों के लिए, अंधों के लिए, लूंगे लंगड़ों के लिए, कोढ़ियों के लिए, उनके लिए खर्च होता है, तो उनका उपयोग अच्छा होता है। शक्ति परेशान परिपीड़ना या शक्ति हो गया, पद मिल गया, कोई अधिकार मिल गया, राज का कोई वादा मिल गया, दुष्ट होता है तो दुख देता है, सब कष्ट देता है, नाश करता है दूसरों का। अरे किसी को सज्जन को वादा मिल गया तो सबका हितकार करता है, उपकार करता है। वो हाथी का दृष्टांत सुनाया था ना, ये कहानी याद आ गई। एक बात थी, कहानी आती है, कहानी को शास्त्री कई होता है पता नहीं, हमने तो कहानी सुनी है। एक कथा होती है, कहानी होती है, तो कहानी है जो सच्ची हो इसका तात्पर्य नहीं है, उसका तात्पर्य सच्चा होता है, और कथा वो कथा भी सच्ची होती है, तात्पर्य भी सच्चा होता है, ये कहानी कथा में फर्क है। तो एक हाथी मर गया, हाथी मर गया तो जमराज गया, तो जमराज ने कहा, अरे तेरू इतना बड़ा शरीर दिया, बल दिया, अरे तू एक मनुष्य के वश में हो गया, तेरी टांग जीता मनुष्य, हाथी के एक पैर जीते मनुष्य होता है, एक पग जीते मनुष्य, वो तेरे को वश में कर दिया, बांध लिया। तो बोला महाराज मनुष्य ऐसा ही होता है, मनुष्य बड़ा विलक्षण है, विलक्षण हमारे तो हजार आते हैं कि मुर्दे आते हैं मुर्दे, कोई जीता आवे तो पता लगे, मरने की बात आते हैं जीता पता लगे। तो दूतों कह रहे देख जीता आदमी लाओ अपने, और क्या करे देख लाओ, जो दूत घूमते रहे फिरते रहे। तो एक गर्मी के दिनों में ढागले पर एक मसाला का ढाया अपने खाट पर सो रहे थे, कायस्थ था, कायस्थ पहले वो तो मथेरन कहते हैं, वो लिखता पढ़ा काम करते थे, अब भी मान चित्र गुपत्र पोया रात दिन लिखो ओढ़िया, खानी नहीं छानी नहीं कसू पड़ा, खड़ो की अधूरी है तो रात चाँद चित्र गुप्त के वहां माने जाते हैं, तो वे सब हिसाब लिखते हैं। तो लेखक था और रात्रि में गर्मी के दिन ऊपर और सोया हुआ था, तो दूसरा ले गई अच्छा मिल गया उठा ले लो अपने, तो कहीं लाना नहीं पड़े ऊपर उठा ले गए, हैरान से देखा क्या बात है, आकाश में लिया जा रहे हैं, तो चीज से पट करो तो मर गो हड्डियां बिखर जाएगी, पड़े आ किसी से अरे कौन है, देखा तो वो पुस्तक लिखता था, देखा गए तो जमराज के दूत है, तो दूत परिवहन ले जाएंगे, उसने कलम अपने पेंसिल जो कागज लिख दिया, धर्मराज से नारायण भगवान का श्री श्रद्धा योग्य और ये हमारा मुनि माता है, तो इसको अपने इसको गद्दी दे देना चाहिए, जो अधिकार इसको देते रहना चाहिए, इसके हम उसको कम से कम कम रहो, ये मुनि भेजते हैं हम अपनी तरफ से दर्शन साक्षात नारायण। दो हजार नीचे रखा उसने वो पुर्जा दे दिया दूत के हाथ में, दूत ने जाकर धर्मराज को दे दिया, धर्मराज देखते खड़ा हो गया कि भगवान का कागज आ गया, अब बाहर बैठा लो साहब गद्दी पर विराजमान कर, अब लो सा ये आया जीव, ये कहा जीव है, ये मरा झूठ कपट बहुत किया, बड़ा झूठ कवर के लोगों को ठगा, धन इकट्ठा किया, झूठ कपट बेईमानी विश्वासघात और सब तरह ने चोरी डकैती के जैसा काम करके धन इकट्ठ किया। बोलो इसको क्या दंड दिया जाए, कहते बैकुंठ भेज दो, बैकुंठ जो भगवान हुआ, धर्मराज भी ठीक है, अब भगवान का मुंह नहीं है। एक कोने का मरा ये एक स्त्री आई है जो ये दूध बेचती थी, उसे पानी डाल डाल बेचा तो बहुत बीमार हो गए छोरे और कई आदमी मर गए, झूठा इसने धन कमाया, पानी बेच बेच ऐसा किया है, क्या दिया जाए, कहते बैकुंठ भेज दो, ये चोर है महाराज, बीच में चढ़ी चोरी करी है, लोगों का धन है चुरा चुरा कर लाया है, बैकुंठ भेजो, कहीं झूठ कपट करने वाला है या ठगने वाला है, लोगों को धोखा देने वाला, क्या किया है, बैकुंठ भेज दो, के महाराज ये हत्या करने वाला गया गए कसाई में करके बहुत हत्या करी है, इसको क्या दिया जाए, कहते बैकुंठ भेज दो। अब बैकुंठ लाल लग गए साहब, कि ऐसा महाराज जिसने झूठी गवाह देकर के मुख दुख से मुख में फंसा दिया, बेचारे धन भी खर्च हुआ, समय भी खर्च हुआ, बुद्धि भी खर्च हुई और कैद हो गई, इसको क्या दिया है, कहते बैकुंठ भेज दो, क्या पूछते क्या हो, जवाब से बैकुंठ भेजो, जाओ बैकुंठ भेज दो। अब बैकुंठ में लाइन लग गई, भगवान देखा रे क्या बात है, इतना क्या हो गया, सबके सब लोग धर्मान महात्मा बन गए, लोग कहाँ से आ गए, ये तो मृत्यु लोग आ रहे हैं, इतने महात्मा को कोई शांति है भारत कोई पवित्र नहीं हुआ, क्या बात हुई, सब लोग कैसे आते हैं, कहते क्या करो कहाँ से आ रहे हैं, कहते ये तो संयम नहीं पूरी है धर्मराज की, उस पूरी से आ रहे हैं, कहते क्या करो, नहीं तो सब जो आवे जो बैकुंठ भेज दो, धर्मराज जो आवे बैकुंठ भेज दो, नया घूमे घुमा दे मुनीम था, तो सब भाई निका करो बात क्या हुई, कैसे भेज रहे है, क्या बात है। तो भगवान ने देखा, भगवान ने देखा तो चलो मुझे बात क्या हो रही है, कैसे कर रहे हैं, कि कोई न्याय इंसाफ नहीं, जुआ बैकुंठ पर जुआ बैकुंठ, क्या बात हो रही है ये, भगवान स्वयं गए देखा क्या बात है, धर्मराज खड़े कर, अरे धर्मराज ये क्या बात है, सब बैकुंठ के अधिकारी हो गए, सब महात्मा ही हो गए, कि महाराज ये तो आपने भेजा है, उस मुनीम ने किया, मैंने नहीं किया है, आपका मैंने कब भेजा, मैंने कब भेजा उसको, कि उसको पूछा है तुम्हारे भगवान आपने भेजा मेरे को, और किसने भेजा बताओ, कि मैंने कब भेजा, तो मेरे बाप की सामर्थ्य समुद्र में जीता जीता आ जाऊं, ये आपकी तो कृपा है, आपने भेजा और किसने भेजा बताओ। तो फिर मैंने भेजा, कहां से आपकी बात है, तो कह तू आ गया तो तेने ये अन्याय कैसे किया, सबको बैकुंठ भेज दो बैकुंठ भेजा। मैंने तो अन्याय नहीं किया महाराज, अन्याय किसी को दुख दिया हो तो अन्याय हो, किसी से हिंसा करी हो, किसी की हत्या करी हो, किसी को कैद किया हो तो अन्याय हुआ। मैंने तो है बैकुंठ भेज दो, ये काम कोई करने का है कि महाराज ये आपके संत करते हैं, ऐसे आपके महात्मा करते हैं, तो उनको दंड दिया जाए, मेरे को दिया जाए, मेरे को दंड क्यों दिया जाए साहब, मैंने कोई काम खराब किया नहीं, किसी का नुकसान किया नहीं, अन्याय मैंने किया नहीं। बड़ी विचित्र बात हुई गई, तो तू अब जा गए तेरे घर चला जा, घर तो चले जाऊं, पर आप गीता में लिखा है कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, और ये आपके दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता, तो आपका जन्म हो गया, आपका दर्शन हो गया, अब मैं कैसे जाऊं। और कहते किसने कागज कैसे लिखा गया, कागज मैं कड़े बिना आपने लिखा है गीता में सर्वस्य चाहम हृदय सन्ने, गीता आपका जो झूठा है कर दो आगे सर, गीता में समझ लिखना ठीक कर देना, मैंने गीता अनुसार किया। कहते तो सबको ही बैकुंठ भेज दिया, ये क्या किया, कि ये काम खराब है क्या, जितने भगत सब करते हैं ऐसे मैंने कर दिया। तो अच्छा तो तुम कैसे आया, धर्मराज कहे तुम तो समझते हो ये कैसे आ गया, कि महाराज आपके पत्र आया हाथ का, तो मैं क्या करूं, आपको हुक्म है कि इसे काम करो, इसी सलाह से विश्वास गद्दी बैठा लिया, कि मेरे हाथ से मत हासा कैसे पत्र दिया, ये पत्र देखो दिशे नारायण दशकोटा साक्षात साक्षात नारायण आप हाथ दर्श है। और तू कहते हृदय में आपने प्रेरणा करी तो मैंने लिखा, सौ के हृदय में आप हो, प्रेरणा आप ही करते हो, ईश्वर स्वरूप भूताना हृदय तिष्ठति ब्राह्मण स्वरूप भूतानी हृदय में रहते हैं आप, सर्वेश आप हृदय से निवेश हो, आम आत्मा गुड़ा कर सर्वभूता से स्थित सब अज्ञात नगर में मैं जाता हूँ, तो मेरे हृदय में प्रेरणा हुई, तो आपका हुक्म समझा कि आपको हुक्म मैंने लिख दिया, दक्षत मिला लो, दक्षत मिली भाई अक्षर बात ठीक है, ये भगवान को याद करके लिखा उसने, तो ऐसी बातें हुई जो सबका जवाब देने लग गया। तो तेने सबको ब्रेंट को कैसे भेज दिया, कि मेरा बैकुंठ तो मैं भेज दिया, कोई खराब काम किया नहीं, आपके पसंद नहीं है तो वहां से भेज दो, पीछे भेज दो, जन्म जमीन भेज दो, परंतु गीता में लिखा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहां जाकर लौट कर नहीं आते, ये कायदा तो रहेगा नहीं मेरा। ये हो जाएगा वहां जाने वाले आते है ऐसे ऐसी, अब तो रूल हो गए, अरे गैस हो तो गया, वही बात धर्मराज ने कहा ये बात क्या हुई, ये कैसे आया, क्या बात है, सभी से हो गई। तो महाराज ने क्या किया, तो जमदूत पूछा कहाँ से कैसे आया, कि साहब ने कहा था ना कि एक जीता आदमी लाना, वही लाया हूँ हम लोग, अरे यार कहना तो चाहिए था कि वो आदमी लाए हैं हम, कि मैं क्या कहूँ, मेरा हाथ ऊपर चल गया, आप उठ खड़े होंगे गद्दी दे दी, हम कहाँ बोले, हम कैसे बोले बताओ, आप हम कैसे बोल सकते हैं, तो चुप रहे आप गद्दी दे दी तो ठीक ही है, हम कैसे बोले भाई, लिखा तो था मैंने कि एक मनुष्य जीत आदमी लाओ, हाथी बोला जयराम जीरी, अब बोलो आप कहे तू कैसे फंस गया, आप फंस गए भगवान, ये जीता आदमी ऐसा ही है, इसको मुर्दे आते हैं आपके, ये बड़ी विचित्र बला है, ये काले माथियाड़ा बड़ा विचित्र होता है, सभी विश्वास नहीं कर जाएंगे, ऐसा आदमी होते अच्छा बस तू जा कि आपके दर्शन होगी, मैं जाऊंगा पीछा, तो महाराज मेरे को भेज दे हो तो इनको तो भेजो, दूसरों को सब हाथी को, तो क्या महाराज हाथी को आप धकम भेजोगे, दाथी की कृपा से तो मैं आया, जीवों का उद्धार हुआ, अब हाथी नकम जाएगा, कोई अच्छा भेजो, तो हाथी ने कहा साहब मैं देखो मैं जाऊंगा तो ये जितने नरकों में पड़े हैं ये नरकों में रहेंगे, अब आप आ गए, आपका संवाद हो गया, आपके दर्शन हो गए, अब ये नरकों में जाएंगे, ऐसा भी जाएगा, गुड़ भी जाएंगे, अच्छा भी जाए जाओ। तो पद मिल जाए किसी को, ओहदा मिल जाए तो दुख क्यों दे, सुख ही सुख दे अपने। ये तो चार दिनों का दिमाग है। सुन हकम सग्राम के आंधो मत हो यार, सुन हकम सग्राम के आंधो मत हो यार। दूजा रे दो चाहिए, थारे चाहिए चार, चारे चाहिए चार, दो ही देखने दे बारे, यार दो ही हृदय मांगता न्याय निहारे। जस अपस रेसी अखी यार समय बार दिन चार, ये चार दिन ये है। महाराज मेरे को थोड़े दिन मिले, अब थोड़ी हरदम रहूंगा, थोड़ा दिन मैं क्यों नरक में भेजू महाराज, बताओ आप अपने तो चौके का थोड़ा दिन ये मिला है मौका। ऐसे किसी को भी जन्म मिल जाए, मौका मिल जाए, मां तो अपने उद्धार ही उद्धार करो, क्यों किसी को दुख दे। अपने हाथ में बात हुए जब हम सबको भेजोगे छुपी, तो शिक्षा देनी चाहिए। हाथी का हाथी ने महाराज, हाथी का सब ने लो महाराज, कुछ सब कुछ हो गया। तो इस हाथ में कोई काम हो गए तो धन हाथ में आया है। तो कहदा सुग्राम सुने धन की धनियाणी, कर सुकृत भजराम धोले बहते पानी। धन की धनियाणी सुन, कर सुकृत भजराम धोले बहते पानी, बहते पानी धोले कृपा करी महाराज। कर्ज कर्ज कर ले जीव रो, किया जाए जो आज, क्यों जाए जो आज, काल की जाए न जानी। कह सग्रादा सग्राम सुने धन की धनियाणी, धन की बालिक बनी तो कर ले हाथ मारे, बहते पानी धो दो हाथ अपने, ये तो बह जाएगा, ये धन भी बह जाएगा, शरीर भी बह जाएगा, भक्त भी बह जाएगा, ये तो बहते पानी है। जो अपना काम बढ़ा दो कोई, नहीं तो मुश्किल होगा। तो मौका मिल जाए तो समय चूक पूरी का बरसदान है, का बरसा जब कृषि सुखाने, इस वास्ते अपने हाथ में हो तो अच्छा अच्छा काम कर लो। बन की जुकरी मन में चलती, आयो कसाई धर ले, अच्छी अच्छी पतियां सुन ले, सुन खा ले, पुजारी फेर जड़ने को राश, अच्छा अच्छा काम कर लो भाई। जिनको जो जो मौका मिला, जैसा जैसा अवसर है जिसको मिला है, उस मौके के अनुसार से अच्छा अच्छा काम करके दूसरे का उद्धार कर दो। फिर क्या पता कैसा कैसा होगा, सत्संग मिले तो सत्संग से विजय लाभ उठा लो, सावधान हो जाओ। ये पता नहीं है, सहयोग का पता नहीं, भावों का पता नहीं, सत्संग करने वाला सत्संग छूट जाता है। सज्जन दुष्ट हो जाए, दुष्ट सज्जन हो जाए, अच्छे आदमी हो जाए, बुरे आदमी अच्छे हो जाए, तो भाव निरंतर रहेगा इसका पता नहीं, स्वास्थ्य निरंतर रहेगा इसका पता नहीं, संयोग निरंतर रहेगा, संतों का संग रहेगा इसका उस पता नहीं। संयोग मौका मिलेगा कि न मिलेगा इसका कुछ पता है। सत्संग मिलना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है जाना ही पड़ता है भगत पर। तो इस वास्ते अच्छा वक्त मिल जाए, मौका मिल जाए, पास में धन संपत्ति वैभव अधिकार योग्यता मिल जाए, तो उसे अपना कल्याण कर लो, अपना उद्धार कर लो। तो तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लोली। पर धन पर मन हरण को वेश्यावी परवीन, दूसरे को मन को हर लेता, दूसरे को धन कर लेता, इसमें तो वेश्यावी बड़ी होशियार होती, इसमें कौन सी महिमा, धन इकट्ठा कर लेना, मन इकट्ठा कर लेना, वेश्या भी होशियार, या ज्यादा इकट्ठा कर लो तो वेश्या की पद भी मिल जाएगी, और क्या मिला। वेश्या के समान ऐसा खर्चरी किया, धन उड़ लिया, ज्यादा तो नहीं हुए तो वेश्या के समान हुआ, तो इस वास्ते मन शरीर मिला है। तो भाई ये तो जो मौला ऐसा मिल जाए, धनवत्ता मिल जाए, निर्धनता मिल जाए, विद्या मिल जाए, मूर्खता मिल जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, बीमार हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबको अधिकार है। शक्ति कम है उसको कम खर्च करना पड़ता है, अधिक शक्ति है अधिक खर्च करना पड़ता है। यार भगवान तो सब सब शक्ति सब धर्म धन सब खर्च करने से परमात्मा मिलता है, थोड़ा हो तो उसको सोखना बड़ी सुख है, घर में कुछ है नहीं सफर है तो चला गया। एक आदमी बैठा कि रहने के लिए तो कोठा, मन पक्का मकान होना चाहिए, रहने के लिए कोठा, दूने के लिए झूठा, मानो भैंस होनी चाहिए और चढ़ने के लिए ऊठा, ऊंट चाहिए सरारी, तो गंदली बात है, चढ़नी सवारी तो ऊंट रही होनी चाहिए, और मकान मक्का बना चाहिए, और दूने तक भैंस चाहिए, तो लगे बड़े नहीं है तो क्या है, रहने के लिए तो छपरी, चढ़ने के लिए खसरी, दूने के लिए बकरी। छपरी हो तो सफर छोड़ सो दो, कोई बात नहीं। बड़ा मकान छोड़ने में बड़ी बाधा होती है, यार छोड़ना पड़ता ही है। थोड़े में काम चल जाए, छपर बढ़ा दिया, ठीक कर दिया, थोड़े में तो बन जाए, रहने में आराम मिले। बड़े मकान में पानी चढ़ता है ऊपर, वो छपर पानी नहीं चढ़ता है, ठीक रहता है, आराम रहता है। उष्ण काले बहुत उष्ण, शीत काले बहुत उष्ण, उष्ण काले शीतल। मकान सीमेंट लगाओ तो तपे ज्यादा, ठंडे ठंडे ज्यादा हुए। आंगना नीक लो गोबर सो, ना तो ज्यादा तपे ना ठंडा हुए, गर्म रहता है। सीमेंट तो आप देखा, आपने देखा दोनों तरह के, तो वो गर्मी में तपता नहीं ज्यादा, गोबर का नीपा हुआ ज्यादा नहीं तपता, और सर्दी में ठहरता भी नहीं ज्यादा, ठीक थोड़े में काम आता है। जितना बढ़िया करोगे उतना तपत, गर्मी सब ज्यादा ही करेगी। और जब ज्यादा होगी तो बरसात में फिसलन हो जाएगी, पड़ोगे कहीं उथली करके, क्या फायदा निकलेगा। इस वास्ते सादगी जो अच्छी है, अपना सादा जीवन हो, खाओ कमाओ, ना तो धर्म इकट्ठा हुआ काम का है, ना क्षण दर्द हो जाए, ऋण हो जाए, दुख हो रहे, ये भी अलग है। ठीक तरह खाओ कमाओ, अपना काम करो, काम चले जितना करो यार, बस फिर करो भगवान का भजन। ऐसा देखा रेगिस्तान, वो काम करते हैं, कई दिन हो गया, अब भजन करो, अब इतना भजन करो, फिर भैया फिर काम धंधा करके कुछ करते करते कुछ इकट्ठा हो जाए, भजन करो। यहाँ भक्तमाली जी थे, उनकी बात सुनी है, भक्तमाली जी थे ना यहाँ, उनकी बात सुनी है। कथा करते थे, सप्ताह करते थे, कथा बात हुआ तो ब्राह्मणी अब तो पंक्ति करो, संतों को भोजन करो, वृंदावन संतों को भोजन करा दिया, पंक्ति कर दी, भोजन करा दिया। कोई किसी भी वेश हो, किसी संप्रदाय का हो, सब भोजन करा दिया। ये तो वृंदावन के लोग जानते ही है। नहीं तो राम राम करो, ज्यादा इकट्ठा हो गया तो बोलो राम करो, पंक्ति कर दो, संतों को भोजन करा दो। तो इस तरह के संत होते हैं, ज्यादा हो गया तो क्या करें, ज्यादा हो गया खर्च करो, पानी बांटो नाव में और घर में बढ़ा दाम दो, तो आना उलूची वही शहरों काम, पानी बढ़ गया तो भारत फेंको, ये डूब जाएगी नौका। ऐसे घर में है तो दोनों हाथों नीचे दो सगलाई, बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी के, वो कभी फूट जाते हैं नीचे, तो भैया पानी नीचे वो किनारा है दूर, पानी भरने लगा तो फिर डुगिया देखी होगा, मतलब बड़े बड़े जहाज के ऊपर डूंढिया रहे छोटी छोटी, तो माल बढ़िया उतार उन पर फेंको, उन पर ले जाओ, वो डूब रहा है उसे उतार दिया तो बच जाएगा, वो सब जाए पानी में। अब कब मिले समुद्र में कितना पानी है, कहाँ गया कि पता ही नहीं है। ऐसे घर में चीज वस्तु है तो छोटी छोटी डूगिया है ना, ये तो ये पार अरे वो जाए गर्क, वो शरीर है जो जो डूब रहे हो, इतना डूबा है कोई, इतना डूबा है कोई, इतना कोई, इतना कोई, जितनी उम्र खर्च हुई उतना तो मरी गया, अब कितनी बाकी रहती, थोड़ी रह जीता तो उम्र राम नाम सत्य बोल जाएगी। इस वास्ते जब तक शरीर है, जब तक अपनी शक्ति है, सामान है, अपनी समझ है, तब तक वो लगाओ भगवान में, भगवान का अर्पण कर दो। तो कैसे करे, इतना कम खर्च करे, आप एक साथ खर्च कर दो, सब मान लो कि भगवान का है, हृदय से अपना पण उठा लो भगवान का। दुनिया में बहुत धन पड़ा हमारा थोड़ा ही है, ऐसे सब भगवान का है। ये माताएं अधिक मास आता है तो 30-31 चीजें इकट्ठी करती है कि देंगे, तो उनमें से कोई चीज अपने काम में नहीं रहती, थोड़ा दिया बोला अरे ना ये दान पुण्य की है, वो ये अपने काम में ले रही नहीं है। एक तरह से दिन भगवान का अर्पण कर दिया, किसके भगवान का अर्पण करना है, मौका मिलते खर्च करते रहे, ये खर्च करने के लिए उसको जोर नहीं आता है। हम गांव में देखा, गांव में पीछे डालते पीछे मन 20 मन धान जाते, एक मन धान दे देना मना, 100 मन दे 5 मन दे देना, वो दे देते जल्दी। ऐसे कोई 70 के 100 रुपया में 1 रुपया पुण्य में, जितना रुपया उसे 100 में 1 रुपया, 1 रुपया बहुत मामूली होता है, वो टाल दो अलग, तब तो वो खर्च होते हैं सुगमता से। अरे इकट्ठा हो जाए अपना रुपया है, उसमें से खर्च करना बड़ा कठिन है, अपनी पूंजी कैसे खर्च की जाए, रोजीना एक रोटी दे देना मौत मौत ही है, अरे महीने भर से 30 रोटी दिया जाए, खड्डो हो जाए 30 रोटी एक साथ, तो पुशी पुशी भर पीसता केवण आटा हो, टोपे टोपे सर भरे हरिया कुदरत जो है। एक घटी पीस तो इतने सदा था ना दे, फिर चला फिर चला चला दे, एक थोड़ा सा था दे, उम्र में कोठा कोठे खाली कर दे, इतने थे तो कितने बात है, थोड़ा थोड़ा करते थे। और ये दीमक होती है ना कीड़ी की जैसी होती है, वो थोड़ा सा कुछ काट कुछ होते है, थोड़ी घर दूर दिया वो काट ले रही, काट खा गई तो उसको धूल लग दिया, जो धूल ही धूल चढ़ जाए इतने काट ऊपर ऊपर दिखे बीचे धुरा बड़ा बात। तो संचय करो थोड़ा थोड़ा करते, कितना संचय हो जाए। काजल डाले माइया अपने, पहले कूपला होता था कूपला, काजल काट कूपला उसमें कर लेते, काजल पाड़ दी थी वे तवा दे कर गए और बस बित्ती बना। नीम की विमजर लेकर नीम के वे फूल काजल बाल रट करके वो तेल में दे करके ऊपर दबा देती थी, उठाओ दबा वो काजल आ जाता है ऊपर सब दिया जाता, वो काजल इकट्ठा कर लेती एक कुंपले में एक हाल में, उस कुंपले थोड़ा लगा छोड़ रहा था छोटे छोटे हाल था मान लेती, करते करते कुंपल खाली हो जाए, ऐसे दूध पूरी करते करते पाप खत्म हो जाए, थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाए पाप काला खत्म हो जाए। संचय करते करते बल्मीक है वो, बल्मीक संचय कर दी थोड़ थोड़ा चढ़ा हो जाए, थोड़ा थोड़ा करते कितना कम हो जाए। तो उसी भरी भर पीसते के मन आटा हो, टोपे टोपे सर भरे बूंदा पड़ती, एक एक सरोवर भर जाता है, बहुत बड़े बड़े तालाब भर जाते हैं, पड़े वो एक बूंद पर बूंदा पड़ी ना हो जाए। तो रोजीना थोड़ा थोड़ा करता रहे, दान पुण्य करता रहे, भजन करता रहे, तो बहुत घंटा घंटा रोजीना करे तो महीने में 30 घंटा होता है, 24 घंटा एक दिन में कर लेगा वो तो फिर खाएगा पिएगा चलेगा। तो रोजाना अपना काम करते तो वो ठीक हो जाता है, नहीं तो भाई एक साथ में तो कर नहीं सकते। 20 करोड़ बिछड़े वाली पड़ेगी उड़े पानी, खावो खर्चो भलपण खाटो शुक्र तो वह तो हाथे दिया बिना न जातो दीठो सोनो रूपो साथे साथे नहीं गया। दो भाई थे अजमेर के राजा थे, विश्वदेव थे अजमेर का राजा, तो विश्वदेव तो राजा थे ना, छोटे भाई था उसका नाम याद नहीं है। छोटे भाई ने किया कि भाई रोजाना एक आने की मिट्टी निकली, आना सागर सुनिया कि नहीं, आना सागर नाम है, अब तो मिट्टी भर गई बगीचा लग गया, बहुत दूर तक मिट्टी भर गई खेत हो गए, वो एक आने की मिट्टी निकाल दी होती आना सागर हो गया। बड़े भाई ने कहा मैं आना सागर को 4 पैसों का काम दान होता है, हम दान करेंगे कितना 20 करोड़ होगा तुम करेंगे, तो खर्च है तो अब रखे कहा है। तो एक संत मिले उन्हें एक बूटी दी जड़ी ऐसी, ये बूटी दे दे मंत्री की हुई, उसने कहा कि यू आगे कर दो जड़ रास्ता दे देगा, जड़ दो तो रास्ता दे दो। तो ऐसे दे करके गया, बहुत बड़े तालाब समुद्र की खाड़ी थी, उसमें जाकर के शेर नीचे वहां रुपया रखे सोना और रुपया वहां रख दिया, फिर आ जाते ऐसे 20 करोड़ पूरे होने वाला था, एक साथ दान पुण्य करेंगे बहुत ज्यादा ऐसा विचार था। रानी मर गई, रानी मर गई तो दूसरा ब्याह हुआ, दूसरी रानी आई, राजाओं के तो ब्याह की कमी आ रही देता है। उसने देखा कि वो सदा पूजा करते थे, बोटी पूजा करते थे सदा ही रखते थे, बड़ा नमस्कार करते। उसने देखा क्या चीज है, पूछा कि क्या चीज है, तो क्या चीज है राजा जाने हमारे को क्या पता, हरे को कैसे कही जाए बड़ा बात पता। रानी ने देखा ये पहली रानी की पसली है, पहली रानी का पूजा करता है तो ये खत्म हो जाए तो हमारा आदर होगा, नहीं तो उस रानी को याद करते रहेंगे, मेरे करेंगे नहीं आदर ही नहीं करेंगे। तो राजा कहीं गए थे जाते कूट करके पीस उठाते, जब भाई वो कहा गए थे वो तो ताक आज पता लगा वो तो अब पानी में कैसे जाए। तो 20 करोड़ विश्वदेव वाली पड़गी ऊंडे पानी पड़ गए, दाल पर हुआ करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे मरेंगे मरेंगे भूल गए, अरे करेंगे तो पता नहीं है मरेंगे पता है, पक्की बात है, मरेंगे तो करेंगे, पक्की बात है, तो उसको कच्ची बात को पकड़ा, करेंगे करेंगे, करिष्यामि चिंतया, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि, विस्मृत ये भूल ही गए, तो करना सो कर लीजिए, काला कैसा काम, दौड़ वाले धीरे बुद्ध को मुख और संभालो राम, तो कालो कैसे काम कर दो, जब तक शक्ति है तब तक भजन स्मरण दान पुण्य सेवा कर लो, और ये चला गया तो फिर भाई कुछ नहीं है, समय चुकी पन का पछता है का भरसा जब किसी जुआ, तो ये समय जब तक अपने हाथ में है तब तक अच्छा काम कर लो, शुभ से शीघ्र, ऐसे शास्त्रों में लिखा है, शुभ काम करना हो तो शीघ्र करना, सुमति कुमति सबके वेद पुराण संत सब कही, जहा सुमति ता संपति नाना, और जहा कुपति ना विपति दाना, तो सुमति कुमति तो सुमति आ जाए तो उन्हें काम कर लेना, अच्छा काम जल्दी करो, बुरा की मन में आ जाओ फिर कहते उसको करना नाश करना ही होगा, कहते फिर करेंगे तो मर जाए ठीक भग की रह जाएगा, शुभ मन में आज अभी करो अभी करो अभी अभी अभी, काल करे सो आज कर, अरे आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगो कब, चल करेगा भाई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, शुभ से शीघ्र, जो शुभ काम करना वो जल्दी कर लो, एक ब्राह्मण मिले थे हमें जो अपने कपड़ा इतना खद्दी कर खद्दर का लंगोटी कदर इतना, एक डंडा हाथ में ऐसे करते हमने बेचारा खा लेती, वो कहते उनकी पत बताई क्या करते थे, कि मैं सेठों की रसोई करता था, कई दिन रसोई करी और कई दिन बस चलाई, बस चलती थी वो बस चलाई, ड्राइवर था, तो ये बड़ोदे की कहीं बात बताई, तो एक दिन मैं साइकिल पर जा रहा था, बस चला थी, मैं काम जा रहा था साइकिल की साइकिल पर, तो पीछे से मोटर आई, मोटर आई तो मैं चलता था, तो मोटर मेरे ड्राइवर ने कहा बीच में चलता, क्या इधर क्या उधर, बीच में चलते उधर क्या इधर, क्या तो इधर क्या उधर, भगवान की तरफ कब लग गए, सब छोड़ दिया, सब भगवान में लग गया, क्या तो इधर क्या उधर, बीच में क्या चलते लटकते वैसे ही, उधर क्या बीच में क्यों चलो रस्ते में, क्या तो इधर चलो क्या उधर चलो, मन में क्या तो संसार में क्या भगवान में, क्या तो इधर क्या उधर, बीच में क्या करते हो, बीच में तो है सभी, ना तो भगवान तो पूरा लगते ना संसार में पूरा लगते, तो बीच में क्यों लटको, भगवान में लग जाओ, एक तरफ जाए इधर क्या उधर, सब छोड़ दिया, ऐसे भजन में लग गए, अपने भगवान का भजन करना कीर्तन करना, जो मिल जाए खा लिया कट ही, एक डंडा हाथ में पड़ते रहे, कहा तो इधर क्या उधर, सुबह से शीघ्र शाम शुभ काम कर, तो मौका है समय चूंकि पूरी का हरेक आदमी को चाहिए कि देरी न लगाओ, सत्संग का मौका है, सत्संग से विशेष विशेष लाभ ले ले, अधिक अधिक लाभ ले ले, कैसे लाभ ले सकते हैं, बार बार थोड़ी मिलता है, सत्संग का मौका मिलता नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है, बार बार मिलता है नहीं मिलता, अच्छा संग अच्छे संत अच्छा मौका अच्छी अवस्था, शरीर में बाल सब तू हरमदम थोड़ा ही जाएगा, जमानी अवस्था ही समझ यार विचार जरा दिल भीतर याद बीच कहो की चीज जीज कितना दिन जीना है, इस वास्ते जल्दी करो यार विचार जरा दिल भीतर याद बीच कितने दिन जीजे, स्वाद अनुसार ऐसे स्वाद अनुसार को पक्ष शरीर किसे दिन जीज कहा, ये साल और श्याल को बख्शे शरीर, शरीर तो कुत्ता खावा खाया खावे जैसे शरीर है, ये कितने क्या कीजिए, क्यों खरना कीजिए किसी पर ही, इस वास्ते जल करना सो जल ही कर लीजिए, जल्दी काम कर लो तो जाएगा, मानक मुक्त मरी ने भरी है देह, संतों के कहा है भले जुगत भली विध भाषा तो देह गे द्वारा थली दब दिए जपे विध सालक नाहक नागन सी निकली तू ना उथले हरि नाम को लहन नकव रसना बिजली ते जली तू गाम राम गुण आवेली गाये बिना गुण ये न गवार क्यों नहीं गली तू, जी वो कहते हैं भारतीय युग तो भली विधि भाषा तेरे में भारती निवास सरस्वती निवास करती है वाणी में, सरस्वती वाणी में निवास, वाणी नाम सरस्वती का ही है। भारतीय युग तो भली भी नहीं भाषा तो देव गेह की द्वार थले दो राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाह उजियार। बाहर दीवा दे तो भीतर अंधेरा रह जाए, भीतर धर तो बाहर अंधेरा रह जाए, दरवाजे पर देहली होती है थली पर ऊपर धर तो बारे में चंद्र हो जाए तो शरीर रूपी घर है देह के गेह की द्वार थली द्वार थली है। राम राम राम राम राम राम राम राम महाराज बाहर भी आदर हो जाए रोटी कपड़ा सब मिल जाए लोग भी आदर कर रहे हैं भीतर प्रकाश हो जाए भगवान की तरफ भक्ति हो जाए जी रूपी देहली पर जी जसोमती हरिहर घर से ये दोनों राम है ना जसोमती गोदी में खेले ऐसे जीव रूपी यशोदा मैया की गोदी में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम और कृष्ण एक बलराम और कृष्ण दोनों ये भाई खेले जीव रूपी जसोमती गोदी में तो तुलसी भीतर बाहर है और जो चाहो बाहर और भीतर सब जरा हो जाए एकदम ही तो देह के गेह के द्वारा थरी दू पैर जगदीश जपे बिन शालग नहाक नागण से निकली भगवान भजन करे ने बिल में जैसे नागण करे बदे बदे सरपणी की तरह ना उथली हरि नाम को लैन भगवान के नावड़ी उथली नहीं नकम बिजली रसना तू बिजली जड़ी दू थारे मधे बिजली पटकी क्यों पड़ी मर जाती चौकी है रामण ग्राम गुणावली गाये बिना गुणे ही न गवारे नहीं क्या नहीं गली तो भगवान के बजे गलती नहीं दीप कोटी में दीप नहीं गलती है कोट होता है ना नाक भर जाता है अंगड़ा घट जाती है अंग घट जाते हैं पैर जाता हूँ जीव नहीं गलती जीव रहती है तो भगवान बने बढ़िया तू गल क्यों नहीं गई वो समझे कहा है मेरे तो माए बाप दो आखिर से सुन यार भरोसा चाहे दूसरों शोक करो दूसरे का भरोसा होकर मेरे तो राम नाम दो आकर ये माए बाप है रो पिता माता ममो है दोनों का जीव रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पियो रो पिता माता ममो राम राम राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ऐसे राम राम राम राम राम ये भी युगल है रो पिता माता ममो युगल सरकार है दोनों का जीव रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पी तो भगवान के नाम का जप करो भगवान की प्राप्ति हो तुलसी भीतर बाहर है भजन करने वाला सबसे कल्याण हो जाए। एक संत जा रहे थे एक गांव से निकले अपनी मस्ती से चले जा रहे थे इतने से पीछे से एक बड़ी बहेलिया वो भी शिकार के लिए जंगल जा रहा था वो भी साथ हो गया। एक राजकुमार था बुरा दिया जाता है कहा जा रहे जंगल में जाते हैं वो भी साथ हो गया। और एक राजकुमार था वो भी जा रहा था तो प्यास लग गई तो वैद्य को जंगल में कहीं जल पीने जावे तो देखा एक छप्पर था एक कुटिया वहां पर पहुंचे वहां एक संत बैठे थे जाकर महाराज हमारे को प्यास लगी कौन तुम कैसे हो बोले कहते राजकुमार है महाराज और ये बधिक है ये भजन ध्यान करने में साधु है और ये शिकारी है ये जा रहे है। तो उसने कहा कि चार आदमी है एक राजकुमार है एक ऋषि पुत्र है जो भजन ध्यान में तपस्या करता है तपस्या और एक साधु संत भजन करने भगवान का भजन करने वाला और एक बधिक प्याद। तो संत ने आशीर्वाद दी राजपुत्र चिरंजीव राजपुत्र तुम जीते रहो राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषि पुत्र का वो तपस्या करते हो मत जियो तो मर जाओ जियो मत और जीव हुआ मरवा साधु साधु के तेरे मरे जीव तेरी मर्जी जो गुरु ब्याज मारी हो ब्याज ना मरे ना जीवे कहते महाराज संतों को तो समदर्शी बताया है आपने चारों को चार तरह के आशीर्वाद क्यों दी कि आशीर्वाद में सुखी रहो यही तो आशीर्वाद होता है। राजपुत्र है तो राजा रहेगा जब तो ठीक है समझे, तपेश्वरी इधर राजेश्वरी, राजेश्वरी नरकेश्वरी, मजा नरकों में जाएगा तो जीता रहे जो इधर सूत आवे, आगे तो नरक तैयार है। और एक तपस्या करता है उसको क्या तुम क्यों दुख पाओ भाई, मर जाए जो राजा बनेगा कठी जा करके आराम रहेगा, संत को देगा कि जी होगा कर संत होता मरो चाहे जीव था मर जाओ सबको, कि यहाँ भी मौज है अगर ही मौज है, यहाँ भी कोई दुख नहीं संताप नहीं, भजन स्मरण करते हैं रोटी चोकी सुख से मिल जाती है, जब भजन होता है यहाँ भी आराम है, मर जाओ तो भगवान का भजन करते हो, अंतकालीन समय में भगवान की याद आ जाए तो मुक्ति हो जाए। और ब्याज मारियो, ब्याज वो क्या गए ब्याज मारियो, वहां मेरे तू मर भी मती जी भी मती, क्यों दोनों तरह तू घर तू बेचारा सर है ये शिकार करे इस करे निर्वाह करे पाप करे आगे नरक तैयार, तो दोनों जगह दुख। एक बात याद आ गई, संत कहते हैं संत के बैरागी और बावरी मत करिए सरकार त्रिकार, भगवान से कहते हैं महाराज एक तो बावरी एक बैरागी दो मत करिए, बैरागी और बावरी मत कर दिए सरकार, वो नित का बूंदा है कोंदड़ा वो नित हिरणा नहीं ला, अब मैं इतना रह गया तो चलो भाई कल ही चलो उठे उठे रह गया उठे हुए चलो उठे रह गया उठे हुए चलो, तो निद्रा बंद है गुदड़ा और वो नित हिरणा नहीं ला राजा भटकता फिरे बैरागी और बावरी मत कर दिए करतार, नित का बांधे गुदड़ा अब कल कल जाना मैं सो अच्छा गुदड़ा बंद नहीं पड़ेगा कटरे जाओ घर थोड़े घर का हट जाए जा चलो सा वहां जाओ तो वहां से ही चलो, अब जान बीकानेर बीकानेर चलो दिल्ली जाओ दिल्ली से ही चलो, कोला जाओ कोला से ही चलो, और जाओ साहब कहाँ विराटनगर जाओ नेपाल में वहां से ही चलो, कलकत्ते गए कल से ही चलो, तो नित्र गूंदे बांध रहा और रोजी नहीं फिर लोग और वो हिरणा की लार पेट मार तो फिर रोजी नहीं तो दो तो बना भटकता फिर किस्ती चौका जो बैठा है बेचारे एक तो बैरागी रूपा मत कर ये करता वो नित्र का बांधे गूंद रहा और नित्र हिरणा की लार, भगवान के भजन में लग जाओ पर जियो तो मौज मरे तो मौज, दोनों हाथों दो उभर हाथ मुद मोदक मोरे दोनों हाथों में लड्डू है, निषाद राज ने कहा ना अपने ठीक है राम काज और मन शरी और समर मरण सुर से ही तीरा युद्ध में मन से कल्याण कर फिर नगर गंगा जी के नारा है राम काज अब राम जी के भंग शरी मरे गई है तो बहुत बढ़िया हो गया बहुत बढ़िया हो भरतन लो भरतन ले अब भरत जी साहब ने जीवत सरसरी उतरण ले जीते जीते मेरा जीते हुए गंगा पार हो जाए मेरे घोड़े थे सब एक आदमी नहीं छोड़े घोड़े बिना कर देंगे सब दे। कुछ ले ले कुदरे लगे राम जी का काम आ गया है इतना कर हाँ बजाओ ढोल गए तो ढोल होता है सुन जाओ ढोल होता है सवारी का जो फौज चलती है वो सुन जाओ कहते हैं सुन जाओ सुन जाओ भैया भैया सब तैयार हुआ बजे बजर छी हुई बाय में कहते हुए बहुत ठीक है सुगन अच्छा है चलो, बूढ़े ने कहा समझते नहीं हो ये युद्ध होगा नहीं ये मना करता है युद्ध के लिए तैयारी मत करो छी होगी ना तो नहीं कह बूढ़ा समझिए बूढ़ा ठीक करता विचार करके मैं समझे हो जन्म जो है युद्ध करे खराब हो जाए तो क्या करो कि भेंट दे अब राजा है बार भर तो राजा है राम जी को तो बनवास हो गया अपने आया प्रजा तो अपने भी भेंट दो तो क्या किया सब तरह खग मिग मांगे पीन मीन पीन पाठीन पुराना मछलियां जानवर और फल और चीजार दूजार सब तरह ली क्यों ली क्योंकि शास्त्र के राजा से पहचानो सही मानस आदि लेवे तो तामसी है परीक्षा हो जाएगी और जो शादी से नारी लेंगे फल आदि लेंगे तो तपस्वी है तो जो सात्विक रहते उसका पता लग जाएगा तो सब तरह की भेंट दी सामने गए भेंट भाई भेंट देना मेरे को अधिकार नहीं है ये तो राजाओं का भेंट होती है राजा तो राम जी है मैं तो एक सेवक हूँ काम कर रहा हूँ महाराज बातें सुन ठंडा हो गया सब भी भजन करो फल तो मिलने को जा रहा है राम जी लाने के लिए जा रहा है छिदकारी बड़ी गलती हो जाती, कोई भेंट स्वीकार नहीं करी, भेंट स्वीकार करना मेरा अधिकार नहीं, ये तो महाराजा राजा महाराजा राम जी का अधिकार है, क्यों कोई मोगे इस वास्ते शाशा करी थी साहेब मूढ़ा, पहला कर दे फिर रो गए पश्चाताप करे, इस वास्ते कोई काम को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, विचार कर शांति से, सुचिंतित होतम सुविचार यत करतम सुदीर्घ काल एपन याति विक्रिया, सुचिंतित होतम विचार करके कहा बात पसंद, अरे विचार कर किया सुजीर्ण मंदम सुशासण सुतः नृपति सुसेवित, ये सब विचार कर किया हुआ काम होता है, सस्ता करी बनता है, सस्ता नहीं करना चाहिए, क्रिया विवेक परमापदम पदम सभी करने से आपत्ति आती है, सो कोई काम विचार कर करो, विचार कर ठीक है, ये बात है महाराज, या भजन में करना जल्दी ये तो काम चले पूर्ण हम यदि इतना पर देने, इसमें देरी नहीं करनी, दूसरे काम में देरी करनी, विचार करना तो किसी का अहित करने का, चोरी करने का, किसी को दंड देने का, मारपीट, तो ठहरो अभी ठहरो अभी ठहरो, ये काल सुबह खा जाता है, अच्छा विचार छोड़ो तो अच्छा विचार रहेगा नहीं, और बुरा विचार भी दे रहे काल खाता है, यही है सब काल खाता है नहीं जी, काल खा जाता है सब पूरा डूब जाता है, तो काल खा जाता है, आपका विचार है अच्छा तो उसको देरी हो जाएगी तो विचार काल खा जाएगा, फिर वह विचार नहीं रहेगा, बुरा विचार फैल जाएगा वही काल खा जाएगा, इस वास्ते शुभ काम करना हो तो जल्दी करो, देरी मत करो, विचार पूर्व करो तो देरी मत करो, काल भक्ष सबको करे, नवग्रह चौसठ जोगड़ी बावन वीर भजन, काल भक्ष सबको करे हरिश्चर्य दर्पण, नवग्रह चौसठ जोगड़ी बावन वीर भजन, काल भक्ष सबको करे, सबको काल खा जाता है, ब्रह्मा जी की उम्र खत्म हो जाए बस समय पाकर ब्रह्मा जी, इस वास्ते हरिशरण भगवान के शरण है, वो काल का काल है, महाकाल है, वो जन्म महाकालेश्वर है भगवान शंकर महाकालेश्वर, तो काल को ही खा जाता है, ब्रह्म अगर तन बीच में मत कर काट है कुए, उल्ट काल को खाते अजया को काल सबको खाते, मौत सबको मारती है, मन तत्व ज्ञान हुए तो मौत को ही मार देता है, उन्हें वैसे मौत ही मर जाती है, मौत ले गोरी को मौत न आई, ये मौत ले मौत नहीं आई, मर जाओ तो अपने जीता रहता है ना, पर ये कोई मौत आ जाती है भगवान के चरणों में सोया जाए उनके लिए मौत भी मर जाती है, मौत करो सदा के लिए आनंद में भगवान लग जाओ, ये बात है भाई, तो भगवान के वचन में उपकार में दो काम खास है, भगवान को याद करना और दुनिया का उपकार हित करना, साथी वाला दुष्ट सबका हित करो, सब सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, है भगवान का नाम, तुझे दुख का नारायण एक मौत को दीजिए जी भगवान को याद रखो, समझे, और दो बात नारायण दो बात को दीजिए सदा विचार, करी बुराई और न आपकी उपकार, किसी बुराई को याद मत रखो, आप उपकार की बात मत करो, और दो बात रखो भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण की मौत को दीजिए श्री भगवान, बस जाएंगे जल्द करो भैया न जाना कब मरना हो जाए, तो उसको याद रखो हरदम सावधान सावचेत, दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीति हरजन करिए पर हरिए दुखद बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत नगरी में चोर लागे जखवारे ला जब दूता, जागिया गोरखनाथ जब सुता, जागृत नगरी में चोर लागे जागता है कैसे चोर लगे, एक अपन तब लगते हैं हरदम सावधान, भगवान को भूले नहीं, काम ठीक करो भाई, ठीक विचार करके चलो, यहाँ तो जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण।